Voor de nieuwe mensen die meedoen met ons gebedsuur, vertel ik nog even hoe het werkt. Steeds vertel ik iets over een gebedspunt en daarna is er voor uzelf gelegenheid om voor dat punt te bidden. Het gebedsmoment duurt ongeveer 2 minuten. En als de 2 minuten voorbij zijn, dan hoort u vogelgeluiden. Dus als de vogels weer gaan zingen, dan komt er een nieuw gebedspunt. En ook draai ik tijdens dat gebedsmoment zachte muziek, anders valt de radio stil. En misschien vindt u die muziek te hard of vervelend tijdens het bidden. Dan kunt u de radio of uw computer steeds iets zachter zetten. Eigenlijk is het heel uniek dat we zo met ons gebed samen met alle gebedsstrijders in Nederland rondom het volk en land van Israël kunnen gaan staan. Ik zal u nu eerst voorgaan in gebed en een zegen bidden voor het komende half uur. Heere God, we willen u danken voor dit uur dat we samen mogen bidden voor uw volk en uw land. En dat we ook samen ons één mogen weten met het volk van Israël. En ook al leven we ver weg van Israël, toch voelen we ons verbonden. En we mogen in deze gebedstijd achter het volk Israël staan en daarmee hen zegenen. En dat bidden we in de naam van Yeshua, van Jezus. Amen. In de eerste plaats bidden we voor de leiders van Israël. Zowel de geestelijke als de politieke leiders hebben onze steun nodig in gebed. En we denken vooral ook aan de regering. Ze hebben de zware taak in deze tijd om het land rechtvaardig te besturen. Daarbij hebben ze Gods hulp nodig. En daarom willen we bidden, de God van Israël, dat hij deze mensen wijsheid en inzicht wil geven in alles wat nodig is om deze zware taak uit te voeren. Afgelopen week kwam er een boek uit van de voormalige Israëlische ambassadeur bij de Verenigde Staten, Michael Oren. Hij is tegenwoordig lid van de Knesset. In zijn boek laat hij zien hoe Obama Amerika's relatie met Israël heeft proberen af te breken. Oren is van oorsprong historicus, niet ultra-rechts, en hij komt over als een rechtvaardig mens. De onthullingen in dit boek kunnen bijdragen om alle pogingen van de Verenigde Staten om Israël en vooral ook Netanyahu af te schilderen als een slechterik te doen stoppen. En daarom willen we bidden, Heer, gebruik dit boek om de mensen zowel in Amerika als in Israël wakker te schudden. Speciaal degenen die Netanyahu de schuld hebben gegeven over de wankele relatie die er op dit moment is. En we willen u danken voor Michael Oren, voor zijn moed om de waarheid te schrijven. En met Prediker 12, vers 24 willen we bidden, want God zal elke daad doen komen in het gericht over al het verborgene. Het zij goed, het zij kwaad. En voor deze Oren bidden we een bescherming en bewaring op al zijn wegen. En ja, Heer, zo bidden we, gebruik, Heer, de zaken die in dit boek worden geopenbaard om zowel de regering als de oppositie dichter bij elkaar te brengen. Nu ze kunnen beseffen dat het probleem niet bij Netanyahu lag. En schud de Amerikanen en het Congres van de Verenigde Staten wakker om te zien hoe Obama omgaat met een van hun beste bondgenoten. En ook deze keer willen we bidden voor de verhouding tussen Israël en Iran. De onderhandelingen met Iran, met de 5 permanente leden van de Veiligheidsraad, de Verenigde Staten, Engeland, Frankrijk, Rusland en China, en Duitsland, die zouden moeten worden afgerond op 30 juni. Maar toch zeggen alle verslagen over de gesprekken dat er nog een enorme kloof is tussen de beide kanten. Ondertussen ervaart Iran een van zijn ergste droogtes in de geschiedenis. En volgens de berichten is hun algemene leider, de geestelijke leider, Ayatollah Khamenei, dicht bij de dood. En er is nog geen opvolger aangesteld. Op dit moment is de kans groot dat er een politieke strijd zal losbarsten tussen de voorstanders van de harde lijn en de gematigden, over wie hierna zal gaan regeren. En zo willen we bidden, Heer, wilt u doen wat het beste is voor Israël? Iran wil Israël vernietigen. En daarom bidden we, Heer, wilt u verwarring brengen in al deze onderhandelingen en Israël bewaren voor dit nucleaire gevaar wat dreigt. Dit jaar is de terugkeer van de Franse Joden naar Israël met 25% toegenomen. Dit is groot nieuws en een antwoord op onze gebeden en ook een bemoediging om door te gaan met voorbeden, opdat dit toeneemt en zich zal verbreiden. In de eerste plaats willen we God danken voor dit bemoedigende verslag en we geven God alle eer. We bidden dat dit bericht uit Frankrijk Netanyahu zal bemoedigen. Eerder dit jaar was hij in Frankrijk na de aanslagen daar en hij heeft toen gesproken tot de Joden in Frankrijk om thuis te komen. En ook in de andere landen van Europa willen we bidden dat er meer Joden zullen vertrekken naar Israël toe. En datzelfde bidden we natuurlijk ook voor de Amerikaanse Joden. En dit bidden we alles vanuit het woord van God, Jeremia 3, vers 14 en 15, daar staat: keer weder, afkerige kinderen, luidt het woord des Heren, want ik ben Heer over u. Ik zal u nemen, 1 uit een stad en 2 uit een geslacht, en u brengen te Sion. En ik zal u herders naar mijn hart geven, die u zullen weiden met kennis en verstand. En zo bidden we ook, Heer, deze Alia, maak het een belangrijk onderwerp van de regeerperiode van deze nieuwe regering. En we bidden voor de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken, Silvan Shalom, dat hij de poorten van Israël wijd zal openzetten voor alle Joden. Afgelopen week is de Ramadan ingegaan, de islamitische heilige maand, wanneer moslims overdag vasten en 's avonds maaltijden, feestmaaltijden eten. En in Israël betekent deze tijd vaak een tijd van toenemend geweld. En daarom willen we bidden voor alle aspecten van de veiligheid van Israël. Speciaal in Jeruzalem en ook op de Tempelberg en vooral ook elke vrijdag na het vrijdaggebed van de moslims. En wat heel bijzonder is in deze tijd is dat we veel horen over moslims die de Messias, Yeshua, ontmoeten. Hij verschijnt vaak aan de moslims in dromen en visioenen en er zijn velen die behouden worden. En daarom willen we ook vragen, Heere God, wilt u velen van deze vijanden van Israël veranderen in familie van Israël? En juist in deze tijd willen we bidden dat u verschijnt aan veel van deze mensen. Ja, Heere God, en ik wil ook vragen of u dit gebed in onze gedachten wilt brengen, speciaal in deze maand, ook voor de moslims hier in Nederland. Dit gebedspunt gaat over de organisatie Beyat Chaim. Dat betekent in het Hebreeuws voor het leven. Elk jaar overlijden in Israël tussen de 40.000 en 50.000 ongeboren kinderen door abortus. God noemt dat in de Bijbel het vergieten van onschuldig bloed. Beyat Chaim is een van de organisaties die zich inzet om het ongeboren leven te beschermen. Dat betekent in de praktijk ook dat veel zwangere vrouwen die overwogen om hun kind weg te laten halen, nu worden gesteund en bemoedigd tijdens hun zwangerschap. In veel steden in Israël heeft Beyat Chaim consulentes. Die kunnen worden gebeld of via internet worden bereikt met vrouwen die ongewenst zwanger zijn. Sinds kort is er ook een huis, Bet Chaim, het huis van leven, waar vrouwen terecht kunnen als ze niet meer thuis durven of willen zijn, dan kunnen ze hier worden opgevangen. Laten we bidden voor deze organisatie Beyat Chaim. En Heer, we willen bidden dat u vele van deze nieuwe ongeboren levens wilt redden. Tel Aviv is een grote stad die veel mensen aantrekt. Gelukzoekers die kansen zien voor hun carrière, maar ook verslaafde mensen. Voor verslaafden is het makkelijker om te overleven in Tel Aviv dan ergens anders. Het weer is ook altijd goed en je kan er op straat leven. Er zijn ook een aantal organisaties die juist bewogen zijn met deze mensen. En een daarvan is Living Israel Congregation, een gemeente onder leiding van Gleb Samburski. Elke week is er een groep uit die gemeente die deze troosteloze wijken intrekken en aan deze mensen het evangelie vertellen. En naast het evangelie verlenen ze ook hulp en delen ze voedsel uit. Al een tijdje waren ze aan het zoeken en bidden voor een ruimte, ook in deze troosteloze wijk. De wijk die ligt in de buurt van het grote busstation in Tel Aviv. En pas geleden kreeg ik een bericht dat ze een mooi pand gevonden hadden. En dat ook de eigenaar het wilde verhuren voor dit doel wat ze ermee hadden. Alleen er is een ontzettende bureaucratie in Israël om tot dit soort beslissingen te kunnen komen met de overheid. En daarom vroegen ze ook om gebed. En daarom willen we ook bidden voor deze dappere mensen. Zodat er deuren worden geopend voor de armen, de hongerigen, de verlaten mensen en de verslaafden die het meer nodig hebben dan wie ook. Laten we bidden dat dit huis er spoedig zal komen en dat het een plek zal zijn, een huis van genade in deze wijk. Dan zijn we nu alweer gekomen aan het eind van dit gebedsuur. Zometeen draai ik nog een nummer van Matt Redman, 10.000 Reasons. Dit was ook het laatste gebedsuur voor de zomerstop. In juli en augustus zijn er geen gesproken programma's, maar is er constant muziek. Als er in Israël een oorlog uitbreekt, net als vorig jaar in Gaza, of er gebeuren andere verschrikkelijke dingen, dan komen we alsnog eerder terug met dit programma, omdat we dan willen bidden ook voor deze situaties. Maar ik ga ervan uit dat u ook zelf het nieuws in de gaten houdt en zelf ook bidt voor de situatie in Israël en alles wat er op u afkomt. En het eerstvolgende gebedsuur zal dan zijn op 1 september. Dit programma wordt nog herhaald deze week op dinsdagavond om 9 uur, woensdagnacht om 2 uur, donderdagavond om 8 uur en zaterdagochtend om 9 uur. En dan wens ik u een heel fijne vakantie deze maanden juli en augustus. Ik moedig u aan om te blijven bidden voor Israël. Een gezegende tijd en een shalom van de Allerhoogste. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul.

Yeshiva, Lashir Mesimcha, Lashir Le Yeshua, Shir Ahava, Ubashamay Mechim Limakum, Yeshli Simba Tova. Thank you. Bless the Lord, for he is good, for his mercy endures forever. Bless the Lord, for he is good, for his mercy endures forever. Mountain of the Lord, unto the house. decide for mighty nations far and wide. Swords will be beaten into plowshares, and nations will not learn war again. Come, let us go up to the mountain of the Lord, to the house of the God of Jacob. Let us go up to the mountain of the Lord, to the house of the God of Jacob. Come, let us go up to the mountain of the Lord, to the house of the God of Jacob. Sealed the tiny basket Moses wrote. Cast out yet loved, despised yet kept for destiny, preserved by God. Oh,